कितना दिया है खुशियों से, खुशियों से मेरा घर भर दिया है मेरे साईं ने, कितना दिया है मेरे बाबा इतना दिया है।